اے میرے بندو جو ایمان لا چکے ہو یقین جانو میری زمین بہت وسیع ہے لہٰذا خالص میری عبادت کرو